You're listening to Rutgers Radio on 88.7 WRSU FM New Brunswick and online at WRSU.org. Estét, kedves hallgatóink, megkezdjük magyar nyelvi adásunkat, mikrofonnál Sohár István. Először szeretnék két eseményt bekonferálni. Mind a kettő mához két hétre lesz. Az egyik a Magyar Múzeumban lesz egy bemutató, amely több hónapig majd látható, de ugyanakkor kettő és öt óra között két beszéd is lesz azzal kapcsolatban, amit önök ott fognak látni. Tehát ez öt óráig. Öt órakor viszont a Vershangja Irodalmi Kör meghív minden érdeklődőt egy Csokonai Vitéz Mihály verses zenés előadásra. A műsorban Csokonai legszebb versei és két részlet lesz a Dorottya című Vig-eposzból. Az előadók lesznek Berecki István, Cseh Éva, Drabik Rózsa, Harkó Gyöngyvér, Horváth István, Juhász Imre, atya Körömi Rita, és vendégek Szabó Péter és Szabó Botond, akik zenélnek majd. A Magyar Református Templom Ifjúsági Csoportjába tartoznak ők. Tehát még egyszer az időpont, vasárnap délután 5 órakor, február 23-án, és ne felejtsük el, Szent László templom Szent Ferenc termébe lesz. Tehát ez ott van, a Szent László templom alatt van, és be lehet menni mind a két oldalról, a belső udvarról és az utca felől is. Kedves hallgatóink, holnap 10-én lesz a Szent Skolasztikának az ünnepe. Skolasztika középkorú magyar alakjában a Kolos Szent Benedek húga volt. A debreceni kódexben olvasható legendája szerint Klastromában bátyja egyszer több fráter kíséretében meglátogatta. Istenes tárgyalásba merülve rájuk alkonyodott. Benedek menni akart, Skolasztika viszont kérte, hogy éjszakára maradjon nála. erre, hát nem tudom, enőnös, ezt írja, de ez, nyilván ez egy hiba van ebbe, amit én kimásoltam az internetről. Szűz összve kulcsolván kezét, reálja hajtván fejét az asztalon. Kéré az Úristent, hogy esét anna, hogy bátyja mehetne az éjszakába, az ő klastromába. Az égen egy kicsiny fölleg. Ja, valószínűleg itt van a probléma, mert ez egy nagyon régi írás volt, amit én most olvasok föl, és azért nehéz ezt egy kicsit. Fölleg sem volt, most azonban villámlás, mennydörgés, hatalmas zápor keletkezett, és így Benedek kénytelen volt társaival visszamaradni. Csak reggel térnek a kolostorukba. Harmadnapon imádság közben húga lelkét egy nömös, szépséges, fehér galamb képében látni távozni. Megilletődött bátyja skolasztikát, ezután a maga előkészítette koporsójába fekteti. Kolos a középkorban még innen kedvelt asszonyi keresztnév volt. A hagyomány szerint így hívták Szent István Sánta húgát is. Az ő számára alapította a Somló vásárhelyi bencés apáca monostort. Kultuszának emléke Vizsony freskóképe és a Garam Szent Benedeki apátság faszobra, ez 1483-ban készült. Barokk skolasztika oltára van a celldömölki apátság templomába is. Tudomásunk szerint népünk már csak a kalendáriumi helye miatt tartja számon. Ezen a napon szedték meg a múlt században Kiskun félegyházán a gyümölcsoltó boldogasszony kor való szemzéshez az oltóanyagot. Hát most a farsang idején gondoltam, hogy mivel Huszka Jenőnek is évfordulója van, az ő számaiból fogunk ma hallani. Az első volt a Gárda induló, a Bob Herceg című operettből. Most pedig hallgassuk meg a Bob belépőjét. Nevetve állt a nap, sugár. elnézést kérek, az első számra ugrott vissza, és most fog következni akkor a Bob Herceg belépője. Sarkon vannak házak, és minden házon ablakon. De mindegész nagy Albionban nincsen oly ablak, mint ahonnan a legszebb rózsa szálmirít, a legszebb rózsa szálmirít. De mindegész mint ahonnan a legszebb rózsaszál virít, a legszebb rózsaszál virít. A Bóvi Streeten, hogyha jár, a legnagyobb úr én vagyok. Megsüvegelnek utca serrőt és csizmadéja én a sor. A pénzem nincs, iszomnyit elve, enyém a legszebb lány szerelme. A legszebb rózsa ott virít, a legszebb rózsa ott virít. A pénzem nincs, így a talpán akarja kő, a csókja mély. Minden leány utána fordul, és rabja már, akire néz. De néki máslány csókja nem kell, egy csókra gondol este reggel, két kedves hallgatóink! Huszka Jenő 1875. április 24-én született Szegeden, és a halálának az évfordulója volt most egy héttel ezelőtt. 1960. február 2-án Budapesten halt meg, és az előbb hallott operett volt neki a második operettje, amelyet komponált, és utána még nagyon sok operettet, amelyikből lesznek még részletek. Kedves hallgatóink, menjünk tovább. Batthyány Lajosnak a születés napját ünnepeljük holnap, február 10-én. Batthyány Lajos gróf 1807-től 1849-ig élt. a magyar reformkor kiemelkedő nemzeti érzésű arisztokratája, akinek ismertsége az 1848-at megelőző évtizedben vetelkedett Széchenyi István népszerűségében. A forradalom közelmúlt 150 éves évfordulóján ünnepléskor azonban a felelős kormány és annak elnöke Batthyány Lajos nem kapott figyelmet. Ez egyébként az ünnep összetettségéből a forradalom és szabadsághoz következett, hiszen Batthyány nem volt forradalmár, sem szabadságharc vezető alakja. Kossuth Lajos, majd Deák Ferenc születésének 200. évfordulóján az első felelős miniszterelnök szinte mellékszereplővé tette. A Batthyány körüli információ hiányát jól mutatja, hogy a Nemzeti Bank által 1999-ben kibocsátott Batthyány emlékérmen 1806 szerepelt a születési dátum, holott 1982-ben a születésének 175. évfordulóján az ELTE tudományos ülésszakán rendezett, és a sajtó is tudósított arról, hogy ez alkalomból Batthyány mauzóleumnál az elnöki tanács részvételével koszorúzás is volt. Tehát elnézték a születésének az idejét. Batthyány személyét és szerepét övező nagymértékű feledékenység nem csupán az elmúlt fél évszázad forradalom központú történeti szemléletének a következménye. 1849 után a grófot, az önkényuralom áldozatát nem lehetett nyilvánosan ünnepelni. 1870-ben a család és a főváros ünnepélyesen újra temette Batthyányit, de a kormány tagjai néhányan csak magánemberként vettek részt. 1867 után az alkotmányos berendezkedés eltért 1848-tól, így az első felelős miniszterelnök tevékenysége nem szolgált precedensül. A közvélemény egyébként a Kossuth-Görgei vita, pontosabban Görgei árulásának kérdése foglalkoztatta. A Kossuth kultusz 1918 után a forradalmat féllő Széchenyi hivatalos kultuszával igyekeztek ellensúlyozni. 1945 után a forradalmi jellemvonásokkal felruházott Kossuth körül a megemlékezések középpontja. A belső árulók elleni harc jegyében felélesztett Görgei kérdés közepében az érdeklődés a fegyveres harc eseményei felé fordult, és így 1848. márciusától szeptemberig terjedő békés időszak történései teljesen háttérbe szorultak. Hát tulajdonképpen az a baj, hogy hát nem az a baj, hanem hát szegényt őt is kivégezték, és véleményem szerint az aradi 13 mellett kellene ugyanúgy őt is, őróla is megemlékezni minden évben. Kedves hallgatóink, menjünk most tovább egy lépéssel, és a következő lesz a dal az első szerelmes csókról. Hallgassuk meg ezt a szintén a Bob Hercegből. Thank you. világot, de világod más az én világom. Ha eljön a felébredés, elszállok messze tőled. Egy szócska hírnek bár kevés, annyit sem hallgatóink, Csóri Sándor írónak, költőnek a születésnapja mostanában volt, ugyanúgy 1930. február 3-án született Zámolyon, földműves családban. Elemi iskoláit a szülőfalujában végezte, 42-ben a népírók által kezdeményezett országos falusi tehetségtudó intézet segítségével pápára került középiskolába. Itt érettségizett 50-ben a református kollégiumban. 50-ben munkatársa lett a Pápai Néplap című újságnak, majd Veszprém megyei népújságnak. 51-52-ben Budapesten egyetemi orosz intézet orosz történeti marxista és fordítási szakon tanult. Tanulmányait a 3/4 év után betegsége miatt kellett abba hagyni, tüdőszanatóriumba került. 53-ban, augusztusában 14 verse jelent meg egyszerre, ekkor figyeltek föl költészetére a kritikusok. 53-54-ben az Irodalmi Újság, majd a Szabad Ifjúság új hang vers sorozatnak a szerkesztője lett, 57-ben tisztviselő a lakatosipari vállalatnál. Valószínűleg, hogy 56-ban nem jól viselkedett az akkori rendszernek, és ezért küldték el, hogy végezzen munkát, lakatosként dolgozott. 68-ig közben 62-63 Jövő mérnöke című lap munkatársa. 1968-tól 88-ig a Mafilm dramaturgia. 1980-as évektől szellemi és politikai ellenzék egyik vezetője, a Monori, ez 1985-ben volt, és a Lakiteleki tanácskozásnak az előkészítője volt. Mint tudjuk, erről már volt szó, a Lakiteleki tanácskozás 1987. Szinte ez készítette elő a rendszerváltozást. 87-ben a Magyar Demokrata Fórum alapító tagja, 88-93 között elnökségi tag. 1988-tól 92-ig két hetenként megjelenő Hitel című irodalmi és társadalmi folyóirat szerkesztő bizottságának tagja. 90-ben megkapta a Kossuth díjat, amelyet korábban ellenzéki magatartása miatt tagadta meg tőle a rendszer. 1997-ben Sára Sándorral és Kósa Ferenccel a Magyar Örökség díjat kapott 10.000 nap című filmért. 1991-től 2000-ig a Magyar Világszövetségnek az elnöke volt, 1992-től emellett a Hitelnek a főszerkesztője. Most szeretnék egy-két verset tőle lejátszani, méghozzá a tőle az azt jelenti, hogy ő írta, de ő is fogja elmondani. Hát úgy éreztem, hogy ezek közül a legaktuálisabb a hó emléke, mert azt hiszem hamarosan fog is esni a hó, úgyhogy hallgassuk meg először akkor ezt a verset. Hó emléke. Néha meggondolja magát a tél, és havazni kezd. Sűrűn, kétségbeesve havazik, mintha csak attól félne, nem éri meg a holnapot. Legjobb ilyenkor kikapcsolni telefont, ajtócsengőt, bort forralni a kályhán, belelapozni elmúlt levelekbe, s úgy nézni vissza az életemre is, mintha nem történt volna meg, mintha nem nézett volna rám ágyú se, parázna szem se, elrongyolódott készfejek nem nyúltak volna kezemért, és minden, ami politika volt, szerelem, harangzúgás, óceáni távlatban újra várna. Legjobb ilyenkor elképzelni, hogy sírhatok még elveszett fejem után, ágyak, féltestek, s borzas vánkosok fölé szélhajt be orgonákat, s az utolsó földi ítélkezésen ott állhatok majd jótársak oldalán, könnyűinkben, könnyű kabátban, túl füstön, kocsmákon, temetőkön, egy fenkölten züllő ország szemével farkas szemet nézve, fejemben hó emléke, hó, hó, mintha egy katedrális vakolata hullna csöndben. Ezt a verset 1980-ban írta. Most szeretnék lejátszani egy régebbi versét, Anyám Fekete Rózsa címmel, 1957-ben írta ezt. Anyám Fekete Rózsa. Anyámnak fáj a feje, nem iszik feketét. Anyámnak fáj a feje, nem szed be porokat. Szótlanabb sápadtsággal feji meg tehenét, szótlanabb sápadtsággal söpröget, mosogat. Anyámra durván szólnak, jött-ment idegenek, anyám az ijegységtől dadog és bereked, sötét kendőjét vonván magányát húzná össze, ne bántsa többé senki, félelmét ne tetőzze. Anyám utakon lépdel, s nem jut el sehova, szegénység csillagától sebes a homloka, vállára még az orgona virág is úgy szakad, mintha csak teher volna, jószakú kárhozat. Nyár van égen és földön, zene szól, muzsika, anyám csönd sivatagján el kell pusztulnia. Gépek, gyártmányok zengnek, csodáktól szélütötten, de egy se futna hozzá, segítek, azért jöttem. Anyámnak fáj a feje, anyámnak fáj a semmi, anyám fekete rózsa nem tud kiszínesedni. Egy éjjel földre roskad, megtört lesz majd kicsi, bejön egy madár érte, s csőrében elviszi. Kedves hallgatóink, Csóri Sándorról, Csóri Sándort ünnepeltük születésnapja alkalmából, És most szeretnék a Bob Hercegről áttérni a Gülbabának az egyik dalával. Számomra ez a legkedvesebb éneke Huszka Jenőnek, de amúgy is nagyon kedvelem ezt, hallgassuk meg. Azt hiszem, hogy mindenki ismeri. Kedves hallgatóink, most Baj Zoltánra szeretnék megemlékezni, mégpedig 1946. február 6-ával kapcsolatban. Baj Zoltán a mikrohullámú technika legismertebb, a radar kifejlesztése után rájött arra, hogy az új technikával ki lehet jutni az űrbe, a mikrohullámú jelek segítségével el lehet érni a holdat. Elgondolásának lényege a jelek ismétléséből és a gyenge visszhangok összegzéséből áll. 1942-ben a magyar kormány felkérésére a Baj csoport kifejlesztette a honvédségi radart, amely nagy területek ellenőrzésére, közeledő ellenség légierő korai észlelését szolgálta az a rendszer. Baj Zoltán 44 március elején felvetette, hogy a radar segítségével kapcsolatba lehetne lépni a holddal. A kísérletek elvégzésére a Tungsram laboratóriumában került sor. A teljesen új berendezés megépítését 46. januárjában fejezték be. Az első sikeres kísérlet pedig, mint ahogy mondtam, ezt 1946. február 6-án hajtották végre. Még itt egy cikket találtam ezzel kapcsolatban. A világhírű feltalálók címmel. Készítettek egy 6x8 négyzetcentiméter kiterjedésű vaskeresztet, amely masszív forgó állványon van elhelyezve, úgyhogy a magassági szöge is változtatható. A keretben 36 dipolantenna foglalt helyet, a radart a kutató laboratórium tetején, a műszereket pedig a kettes laboratórium radar alatti két szobájában helyezték el. Az egyik szobában elektromos árnyékolt ketreceket tartottak. Hát azt hiszem, hogy ez már nagyon részletes leírás, úgyhogy ennek örüljünk, hogy Magyarországon találta ezt fel Baj Zoltán, aki aztán elhagyta az országot, és tudomásom szerint itt élt New Jersey-ben. Kedves hallgatóim, most szeretnék egy másik, nagyon ritkán hallott számot, de én a filmet is láttam, és ez a szám szintén nagyon kedves nekem, a doktor úr száma. Mindjárt beállítom ezt. Társtalanul járogat az orvos, csak egy régi divatú kis táskát hordoz, és soha meg nem áll, betegekhez jár, bekopog, s kikopog minden, mert kikopog, nincs titokot semmi. Tudja jól, mi az oka, mit kell majd tenni. Miért dobog úgy a szív, ha van egy kis ész, az egész nem is nehéz. Doktor úr, itt bent valami fáj, azt hiszem, a szívemmel baj van. Doktor úr, úgy sajog ez a táj, így nyöszörög és könyörög sok panaszos szár. Doktor úr, ellene mit ajánl? Jaj, ugye bár meggyógyít engem, azt azért senki sem kérdezi meg a doktortól. Hogy doktor úr, a maga szíve sose fáj. Szép feladat, hogy valaki doktor. Bárha nem pihen is az ágyában sokszor, mert ide kéri egy, oda várja más, betege, s jöhet-e rosszkor. Így bekopog sorra a sok ajtón, kérem, nyújtsa ki csak a nyelvét, sóhajtson. Ez nagyon ismert kór, ő is érzi jól, már erről egy szó se szól. Doktor úr, itt bent valami fáj. Azt hiszem, a szívemmel baj van. Doktor úr, úgy sajog ez a táj. Így nyöszörög és könyörög sok panaszos száj. Doktor úr, ellene mit ajánl? Jaj, ugyebár meggyógyít engem. Azt azért senki sem kérdezi meg a doktortól. Doktor úr, a magazin sose fáj. Kedves hallgatóink, most szeretnék egy közkedvelt és ismert színészről egy röviden beszélni, és utána ő két verset fog elmondani. Besenyei Ferenc, aki Hódmezővásárhelyen született 1919. február 10-én, tehát most van a születésnapja, holnap lesz. Hát sajnos ő már meghalt, Lajos Mizsén halt meg 2004. december 27-én. A Nemzet Színésze címmel kitüntetett kétszeres Kossuth Díjas magyar színművész. 1940-ben a Szegedi Városi Színházban kezdte el pályáját, 42-ben Miskolcon volt, majd 44-ben Budapesti Nemzeti Színház után több helyen is játszott, a Víg Színházba, Magyar Színházba. Újra Szegeden volt, Pécsen volt, különböző helyeken szerepelt. 81 után nyugdíjba vonult, csak szerepekre szerződött, 97 után Lajos Mizsei tanyáján élt visszavonulva. Élete utolsó napjait aktív volt a színházba, járt kitüntetést vett át 2004. december 1-én, tévéinterjút adott 2004. december 7-én, amelyet december 24-én sugárzott a televízió otthonában. Békésen hunyt el, a Farkasréti temetőben helyezték örök nyugalomra. Kedves hallgatóim, szeretnék két verset tőle lejátszani, mind a kettő Berzsenyi Dánieltől származik. Az első a magyarokhoz, a második pedig az osztályrészem. A magyarokhoz. Forra világ bús tengere, ó magyar! Ádáz Erinnis lelke uralkodik, s a föld lakóit vérbe mártott tőre dühös viadarra készti. Egy nap lerontá Prusszia trónusát, a balti partocs Ádria öbleit vérfesti, s a kordillerákat, sémuszokat szivatarbori. Fegyvert kiáltnak Baktra vidékei, a Dardanellák bércei dörgenek, a népek érckorláti dőlnek, s a zabolák, s kötelek szakadnak. Te Tituszoddal hajdani őseid várába gyűltél, hogy lebegő hajónk a bölcs tanács s kormány figyelmén állni tudó legyen a habok közt. Ébreszt fel alvó nemzeti lelkedet, ordítson orkán, jöjjön ezer veszély, nem félek. A kürt harsogását, a nyihugó paripák szökését bátran vigyázom, nem sokaság, hanem lélek, szabad nép tesz csuda dolgokat. Ezt tette Rómát földurává, ez Maratont, s Budavárt híressé. Osztályrészem. Partra szállottam, levonom vitorlám, a szelek mérgét nemesen kiáltam. Sok Karibdisz közt, sok ezer veszélyben izzad a orcá. Béke már részem, lekötöm hajómat, semmi tündérkép soha fel nem oldja. Ó, te elzárt hely, te fogad öletbe a heves ifjút. Bár nem oly gazdag mezeim határa, mint Tarentum vagy gyönyörű Larissa, s nem ragyog szentelt ligetek homáin, tíburi forrás. Van kies szőlőm, van aranykalásszal biztató földem, szeretett szabadság lakja hajlékom. Kegyes Istenintől kérjeket többet. Vessen a végzet valamerre tetszik, csak nehéz szükség ne zavarja kedvem. Mindenütt boldog megelégedéssel nézek az égre. Csak te légy vélem, te szelíd kaműna. Itt is áldást hint kezed életemre, s a vadon tájék kiderült virány lesz gyenge dalodra. Essem a Grönland örökös havára, essem a forró szerecsen homokra, ott meleg keblet fedez, ó kaműna, itt hűves ernyő. Kedves hallgatóink, Besenyei Ferencet hallották. Az előbb az éneket a Darumadár fenn az égen Miller Lajos énekelte. Most hallgassunk két dalt az Erzsébetből, Elizabeth. Az első lesz Rózsám viruló kis rózsám. Az éneket Kalmár Magda énekli. Majd a következő a Déli Bábos Hortobágyon, ahol Németh Sándor és Galambos Erzsi fog énekelni. A Tiszának reggeli gyönyörű. Hogy ebedbe már a szívedbe várjon. Oh, Kedves hallgatóink, a mai előadásban Huszka Jenőtől hallgattunk meg eddig 2-3-4 operettből. Még egy van hátra, amit szeretnék talán két dalt lejátszani, ha sikerül, a Lili Bárónő. De még mielőtt ezt elmondanám, szeretném fölhívni a figyelmüket, hogy két hét múlva, mához két hétre délután 5 órakor a Szent László terem, Szent Ferenc termében egy Csokonai Vitéz Mihály verses zenés összeállítást fog adni a Vershangja Irodalmi Kör, és előadják a műsorban a legszebb verseit és a Dorottya című víg eposzt. Tehát még egyszer délután 5 órakor a Szent Ferenc teremben, a Szent László templom aljában. Most még van valamennyi időnk, de már nincs is sok, úgyhogy én csak beteszek gyorsan egy dalt, amit úgyis le fognak aztán venni tőlem, úgyhogy viszont hallásra jövő héten. Hogyha szeretnéd engemet, úgy, mint én tégedet, összepuszilnám képedet négy helyett, ja! Itt megyek én, gyöngyel ár, támad a férfi, a sivány, nem tudok ellenállani nékik, hirtelen szép piros ajkat angyalkán csókolnám, csókolnám, süggeni tudnék szüntelen pici szádon. Pompás az alkalom, maga gonosz nagyon, ilyen idén közeli kis angyalom. Gyere, csókolj meg, szabon ránk a picán, ha megfőztél, most megegyél, de meg ám. Türelem, most nincs gyerekem, csöbb sincs, aki már nem szeretett igazán. Music heard on WRSU FM is provided in part by a program grant from Princeton Record Exchange.